بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التوقيت في المسح. دا باب د په بیان دا وقت د مسح کې، چې څومره وقت د پاره په موضوع باندې مسح کول جایز دي. د جماهیر اهل علم رائے او مذهب دا دی چې مسافر به په موضوع باندې درې ورځې او درې شپې مسح کوي، او مقیم به یو ورځ او یو شپه. دا مذهب دی د امام ابو حنیفه، سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، او د داود ظاهری، او د محمد ابن جریر الطبری، او د نور اهل علمو، او امام مالک رحمت الله علیه، او لیث ابن سعد وی چې د مسح علی الخفین د پاره وقت نشته. چا چې په حالت د طهارت کې موزی واچولې، نو دی که مسافر دی او که مقیم دی، څومره چې خوښ شي نو دی په دې باندې مسح کوي. دا د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب د مفاریدو نه دی، چا په دې باندې متفرد شوی، او جمهور اهل علم د توقیت قائل دی. د جمهور د پاره دلیل دا حدیث صحیح دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مسافر به په موضوع باندې درې ورځې او درې شپې مسح کوي، او مقیم به یو ورځ او یو شپه. او د امام مالک رحمت الله علیه د پاره دلیل په دې باب کې به دویم حدیث راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له ویلی چې څومره ستا خوښه شي نو په موضوع باندې مسح کوه. خو هغه روایت ضعیف جدا دی. صحیح احادیث او کثرت سره آثار د صحابه کرام رضی الله عنهم نه پدې دي چې په مسح کې توقیت دی. د مسافر دپاره ثلاثه ایام و لیالیها، او د مقیم دپاره یوم و لیلتون. دویمه مسله چې د مسح دا مدت به د کم وقت نه شروع کیږي، په دې کې د اهل علم مختلف اقوال دي. تقریبا سلور مذاهب دي. اول مذهب د جمهور دی چې دا مذهب دی د امام ابو حنیفه، امام شافعی، او ظاهر مذهب د حنابلو چې د مسح دا مدت به شروع کیږي چې کله انسان په طهارت کې د موزی واچي، او د دین رستو دی بیا به اودس شي. نو د کوم وخت نه چې دی به اودس شو، د مسح هغه مدت شروع شو. ځکه دغه به اودس د وخت نه دله دا اجازت دی چې دی په دې موضوع باندې مسح وکړي. نو ابتدا د توقیت د دغه ټیم نه ده. دویم قول د حسن بصری رحمت الله علیه دی، اوی د کوم وخت نه چې دا موزی واچولې، نو د دغه ټیم نه د مسح هغه وخت شروع شو. دریم قول د امام شعبی او د ابو ثور اسحاق ابن راهویا رحمهم الله دے چې مقیم به د پنځو منځونو د پاره مسح کوي، او مسافر د پنځلسو منځونو د پاره. هغه ور لنور وقت نه مکرری، صرف پنځه منځونو د پاره مسح مقیم کول شي، او مسافر د پنځلسو منځونو د پاره. سلورم قول چې دا قول امام احمد ابن حنبل امام اوزاعی او د نور معاصرین او اهل علم ده چې د کوم وخت نه یو انسان موزی په حالت د طهارت کې واچولې او دی بیا به یو دسه شو د دی به یو دسه یې نرستو چې دی کله لومبنی طهارت او دس کوي نو دغه وخت نه بده د موزی دا ټیم حسابوي. دی قول له امام نووي رحمت الله علیه ترجیح ورکړی ده او ویلی دی حدیث کې راغلی دی چې یمسح المسافر مسافر به مسح کوي درې ورځې او مقیم یو ورځ یو شپه. نو د کومې بې اودسۍ نه وروستو چې دی اودس کوي په موضوع باندې مسح وکړه نو د دغه مسحې د وقت نه به د ده ټیم او توقیت شروع کیږي. نو دا په توقیت کې د اهل علم څلور اقوال دي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدلي. عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خزيمة بن ثابت وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام مسب موزوبان دي د مسافر د فار دري رزيدا سرد شكونا وللمقيم يوم وليلة او د مقيم د فار يورز ويوشبدا. قال ابو داود رواه منصور بن المعتمر عن ابراهيم التيمي باسناده. امام ابو داود وی چې دا حدیث روایت کړی د منصور ابن معتمر د ابراهيم ابن يزيد التيمينا په خپل سند سره او دا الفاظ زیات ذکر کړی په دې حدیث کې. قال فيه ولو استزدناه لزادنا دا صحابي وی ته مونږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه طلب د زیادت کړی وی نو زیات وقت به مونږ ذکر کړی وی که مونږ ته مطالبه کړی وی چې د درې ورځو نه سیوا دی را لټې مقرر کی نو زیادت به کړی وی. دا حدیث دلیل دی د جمهور اهل علم د پاره چې په مسح علی الخفین کې توقیت شته او په دې قول کې چې لوست زدناه لزادنا که مونږ د زیات مطالبه کړی وی نو وقت به را لسیوا کړی وی په دې کې حجت نشته ځکه صحابي د زیادت تپوس نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت نه دی ورکړی. نو دا یو ځوان او وهم د صحابي دی او په دې باندې مونږ مکلف نه یو چې تعبد به په مثل د دې باندې کوو. نو اهل علم ذکر کړي چې دا حجت نه دی په دې باندې چې ویني د توقیت د مسح د پاره څه وقت نشته. حفص بن عمر دا ثقه ده شعبة بن الحجاج ثقه و امیر المؤمنین فی الحدیث ده حکم بن عتیبه دام ثقه ده حماد بن ابی سلیمان الکوفی ده دبارک حافظ بن حجر وی صدوق له اوهام تا نفس الامر که صدوقو په حدیثو کې بور لختایي واقع کیده. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور استاد وو. امام نسائی رحمت الله علیه د بارکه وی ثقه الا انه مرجئ دا ثقه ده خو مرجئ وو. د امام اعمش رحمت الله علیه رای په دې کې خنوا او امام اعمش په دې باندې سلام نه چولو او وی به چې دا د اهل الارجاء نه ده. بارها الحافظ رحمة الله عليه ويلي كدا صدوق له أوهام. إبراهيم نمراد إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي ده او بعض ذکر کړی چې مراد د دنه ابراهیم ابن یزید التیمی دی، خو دغه قول صحیح نه دی. مراد تنه ابراهیم ابن یزید ابن قیس النخعی دا ثقو، خو ارسال به کثرت سره کولو، او ابو عبد الله الجدلی ثقة رمي بالتشيع ده نوم ده عبد ابن عبد او بازي ويش نوم ده عبد الرحمن ابن عبد او خزيمة ابن ثابت الانصاري المدني ده صحابي ده كبار صحابة اكرامون ده فهو ده اشتما هجري كي بيا وفات شوه وشهيد شوه ده. متن د دې حدیث صحیح دی، خدا کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا اسناد منقطع دی، د ابراهیم نخعی او د ابو عبد الله الجدلی په منځ کې. په علل کبیر کې امام ترمذی رحمت الله علیه، دارنګه په سنن کبرا کې امام بیهقی رحمه الله دا اسناد ذکر کړی، او په هغه کې دا دی چ ابراهیم النخعی دا حدیث اوریدل د ابراهیم تیمینا، او ابراهیم تیمی عن عمرو ابن میمون عن ابي عبد الله الجدلی. نو پدی اسناد کې دوه راویان ابراهیم النخعی نه دی ذکر کړي، هغه دوه راویان څه شي دي؟ ابراهیم تیمی او عمرو ابن میمون. دا پدی اسناد کې حذف شوی دی نو دا اسناد منقطع دی. دا ابراهیم تیمی او عمرو ابن میمون دواړه ثقه دي. نو په دې اسناد کې اگر چې نه دی ذکر، خو په اسناد د ترمذی کوم چې علل کبیر کې دی او اسناد د بیهقی کې ذکر دی. امام بخاری رحمت الله علیه دی حدیث لده دی وجنه ضعیف ویلی چد ابو عبد الله الجدلی سماع د خزیمه ابن ثابتنا دا نه د ثابت. نو دا امام بخاری رحمت الله علیه د خپل مذهب مطابق وی چې په مقدمه د صحیح مسلم کې به تاسو لدا مسله مفصل راشي. د امام بخاری رحمت الله علیه او د جمهور محدثین په منځ کې یو اختلافي مسله ده چې آیا د راوی او د مروی عنه په منځ کې معاصرت کافی ده کنا لقا بخا مخا ضروری وی، چې دراوی او د مروی عنه په منځ کې به یو ځل لقا شوی وی. نو د امام مسلم او د جمهور محدثین رائے داده چې معاصرت کافی ده. امام بخاری رحمت الله علیه وی صرف په معاصرت باندې بددی، په سند باندې حکم د اتصال نه کیږي تر څو پورې چې دا خبره یقیني شوی نی چې یو ځل دای ملاقات شوی، یو ځل ملاقات هغه ضروری ګڼي. نو دا امام بخاری رحمت الله علیه د خپل مذهب او د رائے مطابق د حدیث لمنقطع وی چې د ابو عبد الله الجدلی د خزیمه ابن ثابت رضی الله عنه نه سمانه د ثابت. د حدیث تصحیح کړی ابن معین رحمت الله علیه، لکه امام ترمذی ته نقل کړی او امام ترمذی مور له صحیح ویلی. ابن حبان رحمت الله علیه زمنن د دې تصحیح کړي چې په خپل صحیح کې ذکر کړای. نو د مسح علی الخفین دا توقید د جماهیر او اهل علم و مذهب دی. او د ګڼو صحابه کرام رضی الله عنهم نه منقول دی چې پاغي کې عمر ابن الخطاب، علی ابن ابي طالب، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، حذیفة بن الیمان، مغیر ابن شعبہ، ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم دی. امام ابو داود ذکر کری رواہ منصور ابن المعتمر، دا منصور ابن معتمر فقہ دے در ابراہیم تیمین نقل کری، دا دے ابراہیم ابن یزید التیمی دا فقہ دے خود سی قوالی سرب ارسال و تدلیس کولو، پاغی که دا زیادت تا چی ولویست زدناه لزادنا. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قتن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين. يحيى بن أيوب الغافقي وي جدا أبي بن عمارة رضي الله عنه أغسها بده جي قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سري مسكر ودوار قبلولا بيت المقدس او کابی دواړو طرف لی مسکړو. مقصد او غرض دا ده چې دا د هغه صحابه کرامو نه ده چې دی ابتدا کې اسلام راوړو او د کبار صحابه کرامو نه ده د هجرت په ابتدا کې ایمان راوړو ځکه په ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپاړس یا ولس میاشت دی چې کله هجرت کو بیت المقدس له مشکولو بیا د تحویل القبله حکم شو نو د بیت المقدس نه بیت الله خانقاه به طرف لرو ګرځیدو. انه قال چې یقینا د صحابي ابي ابن عمر ویلو یا رسول الله امسح على الخفين چې آیا زمسح کوم په موضوع باندې. قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکړو چې او مسفک وا. قال يوما قال يوما نبي ته پوس کړو چې یورز نو نبی عليه الصلاه والسلام جواب ورکړو چې او یورز. قال ويومين نو دور لوې دورزي. قال ويومين زد ورزي پکوا. قال وثلاثه نبي ادو چې درې ورزي پکوم. قال نعم وما شئت نبی علیہ السلام ولوی او مسفک و سمر مده چستاخ و خشی. نو دا حدیث پر دی باندې دلیل نیول امام مالک او لیث ابن سعد چې د مسح علی الخفین د پارا ستوقیت نشتا سمر چې د انسان خو خشی نو مسح پی کول شي. خدا حدیث سندن ثابت نه دی اسناد ضعیف جدا دی لکه رستو به تفصیل ذکر کو. امام ابو داود رحمت الله علیه د دې په اسناد کې اختلافات له اشاره کوي. قال ابو داود رواه ابن ابي مريم المصري عن يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابي زياد عن عباده بن نسي عن ابي بن عماره قال فيه حتى بلغ سبعا. په دې اسناد سره دا روایت امام ابو داود ذکر کو چې په دې کې دا زیادت راغله تر دې چې و ورځو پورې دی ورسېدو. تاسو به کولو چې درې ورځې مسح کو نبی عليه السلام ورلوي او درې ورځې کوا بیا یې څلور ورځې ذکر کې نو اجازه ورله ملاو شو بیا پنځه ورځې تر دې چې شپږ ورځې ذکر کې. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه پس ول بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي نعم وما بدا لك او مسدل جائز دا او سمره چستا خو خشی. وقد اختلف في اسناده امام ابو داود وی دی حدیث په اسناد کې اختلاف کړه شوی دی وليس هو بالقوي او دا حدیث چې دی دا قوی الاسناد نه دی اسناد د دې مضبوط نه دی. ورواه ابن ابي مريم ويحيى بن اسحاق السيلحيني عن يحيى بن ايوب دا حدیث ابن ابي مريم او يحيى بن اسحاق دي يحيى بن ايوب الغافقين نقل کړه. وقد اختلف في اسناده او اختلاف کړه شوی دی په اسناد کې. رجال دي اسناد دي يحيى بن معين چې دا ثقه او امام الجرح والتعديل له عمرو بن الربيع ابن طارق دا ثقه دي او يحيى بن ايوب الغافقي صدوق ربما اخطا صدوق ده کل کل به خطا کیدو او په اسناد کې عبد الرحمن ابن رزين بعض اهل علم وایي چې دا صدوق ده او بعضي ور له مجهول ویلي راجح دا چې دی مجهول نه. امام دارقطنی رحمت الله علیه چې مجهول. امام ذهبی رحمت الله علیه په میزان الاعتدال کې را نقل کړي. او بل محمد ابن یزید چې په اسناد کې راغلی، محمد ابن یزید ابن ابي زیاد الثقفي الفلسطيني، دا مجهول الحال نه. ايوب ابن قطن، بعض اهل علم د مبارک وي چې فيه لين، د ضعيف ده او بعض ورل مجهول ویلي. ابي ابن عماره، يا ابي ابن عماره په کسري سره، دا صحابي ده. بیا د دې حدیث د اسناد نرستو چې کوم اسانید امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړ، پاغي کې ابن ابي مريم المصري چې د نوم د سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم دا ثقه ده، او عباده ابن نسي نسي په زمي د نون سره فتحې د سين سره او یا مشدده ده، عباده ابن نسي دام ثقه ده، او يحيى ابن اسحاق جكم ذكركو ابو زكريا السلحيني، دا سلحين په بغداد کې یو کلی نو اغيله د نسبت کیږي، بعضي ور لسالحيني وي او بعضي ور لسيلحيني، دا صدوق ده. حکم او مرتبه د حدیث دا ده چې دا حدیث سندن ضعيف جدا نه او ضعف د دې شدید ده. عبد الرحمن ابن رزين او محمد ابن يزيد او ايوب ابن قطن دا درې راویان په اسناد کې مجاهیل دي، او د دې حدیث په اسناد کې اختلاف دي لکه څنګه مصنف رحمت الله علیه ورل اشاره وکړه. امام دارقطنی رحمت الله علیه موي هذا الاسناد لا يثبت، دا سند ثابت نه دي، او په دې کې اختلاف کړه شوی دی په یحیی ابن ایوب الغافقی باندې اختلاف کثیر. دی حدیث له امام بخاری، امام محمد ابن حنبل، ابن حبان او جوزقانی او ابن عبد البر رحمهم الله او د دین علاوه نور محدثین ضعیف ویلی. امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې کثرت سره احادیث ذکر کړي چې غو دلالت کوي په دې باندې چې د مسح د پاره وقت شته، د مسافر د پاره درې ورځې او د مقیم د پاره یو ورځ. نو دغه احادیث ذکر کول نه پس بیا وی فهذه الاثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين، دا کوم احادیث او آثار د صحابه چې می ذکر کړي نو دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تواتر سره ثابت دي چې د مسافر د پاره د مسح مدت درې ورځې ده او د مقیم د پاره یو ورځ او شپه. فليس ينبغي لاحد ان يترك مثل هذه الاثار المتواتره الى مثل حديث ابي بن عماره، نو د دینه پس چاله دا جایز او مناسب ندي چې دغه متواتر احاديث دی پری دي د دې ضعیف حدیث د وجنه کم چې د ابي بن عماره رضی الله عنه منقول له. محاصل او خلاصه دا چې دا روایت ثابت نه ده. باب المسح على الجوربين، دا باب د په بیان د دې کې چې آیا په جرابو باندې مسح جایز ده کنه. قال الامام ابو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي وهو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. مغيرة رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم ودس كريو مسح كريو بجرابو باندي والنعلين أو ببنو باندي ببنو أو بيزار أو جرابو باني مسح كريو. دا حدیث کوم چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو، نور اصحاب السنن هم دا ذکر کړي لکه امام ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابن خزیمہ او ابن حبان په خپل صحیح کې او د دین علاوه نور محدثین. خو په دې حدیث باندې دا ابو قیس الاودی چې د نوم دی عبدالرحمن ابن ثروان دی په د حزیل ابن شرحبیل نه متفرد شوی. بعض اهل علم د دې حدیث تصحیح کړي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه ور لسی ویلی. ابن خزیمہ او ابن حبان زمنن د دې توصیه کړي ځکه په خپل صحیحینو کې دواړو ذکر کړي. دا د متقدمین علماو نه دا درې دي ترمذی ابن خزیمہ او ابن حبان د دې تصحیح کړي. امام ترمذی صراحتا ابن خزیمہ او ابن حبان زمنن او د معاصرین او اهل علمنا علامه جمال الدین القاسمی دارنګ شیخ احمد شاکر او شیخ البانی رحمهم الله دید دې حدیث تصحیح کړي. بلکې علامه جمال الدین قاسمی شیخ احمد شاکر شیخ البانی دې درې واړو په دې باندې مستقل رساله لیکلي او دې حدیث له صحیح ویلي. حکم چې د دې فن امامان دي جهابذۃ هذا الفن نغیری حدیث لزعیف ویلی او د ضعف وجه دا ذکر کړی چې د ابو قیس الاودی په دې روایت باندې متفرد شوه. او د ابو قیس الاودی د تفرد سره د ثقوالی په اعلى مرتبه کې مننه. امام ابو حاتم د مبارک وی چې لیس بقوی ولیس بحافظ. امام عقیلی په ضعفاو کې ذکر کړی. امام نسائی وی لیس به بأس. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دے بارک وی صدوق ربما خالف. یعنی د سی قوالی پوچته مرتبه کې نه ده دا غی نه لاندې د صدوق په مرتبه کې ده او دا غی باوجود ده پر حدیث باندې متفرد شوه. نو د دې فن لوی محدثینو د دې تفرد د وجنه د حدیث له ضعیف ویلی لکه علی ابن المدینی چې دا د امام بخاری استاد او د علل امام نه دارنګ یحیی ابن معین چې د جرح او تعدیل امام نه یحیی ابن منصور امام مسلم عبد الرحمن ابن مهدی امام نسائی دایدی حدیث له ضعیف ویلی. ابن المبارک رحمت الله علیه چې دا د علم حدیث امام د دیوی عرفت هذا الحديث على الثوري فقال لم يجئ غيره فعسى ان يكون وهما. دا حدیث ما خپل استاد سفیان ثوری رحمت الله علیه له ذکر کو کم چې د مسح علی الجوربین بارک راغله. نو مال سفیان ثوری رحمت الله علیه و چې د ابو قیس او دین علاوه دا بل چانه د ذکر کړي او د پدې کې خطا شوه. امام بهقی رحمت الله علیه د دې حدیث بارک وی چې انه حدیث منکر. دا حدیث منکر دی او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نه معروف روایت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسح کړی و. مسح علی الخفین راغلی دی مسح علی الجوربین نه دی. امام نووی رحمت الله علیه په مجموع کې وی وهؤلاء هم اعلام الحديث وان كان الترمذي قال حسن صحيح فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق اهل المعرفه. واذا اعلام ده حديث ني او لوي اهل علم ني دیدی حدیث لزعیف وی اگر که امام ترمیزی ورلویلی دی چه حسن صحیح. نو دا اهل علم پا امام بخاری رحمت امام ترمیزی رحمت اللہ علیه باندی مقدم دی. دا طول خوی پرید پا دی که که یو یو امام راواخ لی نو دا امام ترمیزی رحمت اللہ علیه پا علم کی پورت دی لکه امام علی بن المدینی یحیی بن معین امام مسلم ابن مهدی و نسائی. علامه مبارک پوری رحمت الله علیه په شرح د ترمذی کې وی اکثر الائمه من اهل الحديث حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف. اکثر امامانو د اهل الحديث په دې حدیث باندې د ضعف حکم کړي چې دا حدیث سندن ضعیف ته ثابت نه دی. او وجد ضعف صدا چې دا حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د دیر شو راویانو نه سیوا راویانو را نقل کړه دی. او دا ټول چې مغیره رضی الله عنه حدیث ذکر کوي نو دی داوی چې نبی صلی الله علیه وسلم او د سکولو ومسح علی الخفین مسح په موضوع باندې وا. د غدیر راویانو کې څوک دي ثقاتو کې؟ ابو ادریس خولانی، ابو امامه الباهلی، بکر المزنی، حمزه بن المغیره، زراره ابن اوفا، حسن بصری، امام زهری، عروه ابن مغیره، عروه ابن الزبير، قتاده ابن دعامه، ابن سیرین او ددین علاوه نور ثقات راویان. دا ټول چې د مغیره رضی الله عنه حدیث را نقل کوي نو دی وی چې مسح علی الخفین. د دې ټول مخالفت ابو قیس او دی کړه دی، او د دې مخالفت سره سره د ثقم نه دی نو د مسح علی الخفین په ځای باندې مسح علی الجوربین ذکر کړي. شیخ احمد شاکر رحمت الله علیه بیا په خپل رساله چې کوم نه مسح علی الجوربین بارکی لیکلی هغه دا تکلف کړي چې دا دواړه جدا واقعي دي او جدا جدا مستقل حدیثونه دي. د مسح علی الخفین حدیث ځان له مستقل دی، او د مسح علی الجوربین حدیث ځان له مستقل دی، نو دواړه وی ثابت دي. خو اهل علم ذکر کړي چې د شیخ احمد شاکر رحمت الله علیه دغه قول دا یو تکلف دی او دا خبره بعیده ده. دا که دواړه جدا واقعي وي او مستقل حدیثونه نو څنګه چې د مغیره رضی الله عنه نه د مسح علی الخفین حدیث د دیر شو سیوا ثقات راویان را نقل کړي نو دغه شانتی بتینا د مسح علی الجوربین دا روایت هم ثقات را نقل کړي وي. نو پاغي باندې ابو قیس الاودی سره د دینه چې ثقم نه څنګه په متفرد شوه چې واز دې ته روایت نقل کړي او نور تنه نقل کړي. نو راجی خبر ادا ده چې دا حدیث د مسح علی الجوربین دا شاذ دی، ضعیف دی، ثابت نه دی. او د دې حدیث تضعیف لچې تقویت ورکین وغدا ده چې د ابو قیس الاودی دا حدیث چې دا د هغه حدیث په مقابله کې څنګه پیش کیږي کم احادیث چې د مسح علی الخفین بارک راغلی. ذکر مسح علی الخفین بارکی تاسو ابتدا کې د حسن بصری رحمت الله علیه قول واورید چې د اویا صحابه کرام رضی الله عنهم مسح علی الخفین نقل له. دارنګ امام کتانی رحمت الله علیه په خپل کتاب نظم المتناثر کې د شپږ شپېته صحابه کرامونه مسح علی الخفین نقل کړي، او هر چی احادیث د مسح علی الجوربین دی نیو خو پکې دا روایت د مغیره رضی الله عنه شو. د دې باره کې تاسو واورېدل چې دا سندن ثابت نه دی بلکې شاذ او ضعیف دی. په دې باب کې درې روایت نور راغلي، یو حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی، بل د ثوبان او انس رضی الله عنهما، او په هر یو کې مقال دی. حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جرابو باندې مسح کړی و. دا روایت په سنن ابن ماجه وغیرہ کې راغله. خدغه حدیث ضعیف دی، په اسناد کې عیسی ابن سنان الحنفی او راوی دی. اهل علم اغل ضعیف ویلی، او د دین علاوه په دغه اسناد کې انقطاع عمده. حدیث د ثوبان رضی الله عنه لکه مخکې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم کړو چې کله په یو سریه او جهاد کې لیګل چې ان يمسحوا على العصائب والتساخين چې دای دی په پټکو باندې او په خپو کې چې دای کوم لباس چولې پاغي باندې د مسح کوي. اول خدغه حدیث له امام احمد او امام ابو حاتم رحمهم الله ضعیف ویلو، او دای ویلو چې د حدیث کې انقطاع ده. خو هغه ځکه چې موږ ذکر کړل چې نه حدیث سندن ثابت دی، او دا مو چې د راشد ابن سعد سما د ثوبان رضی الله عنه ثابت ده، امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې ذکر کړي. نو روایت خو ثابت شو، خدای نه استدلال صحیح نه دی، ځکه په هغه ځای کې مونږ دا ذکر کړل چې د تساخین درې تفسیرونه معجمات لغویو دارنګ کتب غریب الحدیث کې راغلي. یو تفسیر دا دی چې مراد د دینه څه شی دی موزی، او دویم تفسیر د تساخین دا دی چې مراد د دین هر غشې دی یسخن القدم، چې پاغي باندې خپل ګرميږي په کپړه دې تاو کړی جرابوي موزوي بلسوي. او دریم تفسیر د تساخین داو چې دا اصل کې د فارسی لفظ د تشکن او معنی دا چې د سر نه کوم کپړه تاویږي د پټکی په شکل باندې یا سر په ګرمول شي. او ابن یثیر رحمت الله علیه د لغت د امام د حمزه الاصفهانی نه را نقل کړی چې دا کتاب د الموازنه بین العربیه والفارسیه هغه دا ذکر کړی چې مراد د دې نه څه شی دی د سر هغه کپړه چې سر نه کوم تاویږي د تساخین نه. نو د دې تفسیر په موضوع باندې کول د خطا ده. بهرحال دغه درې تفسیرات راغلي د تساخین په معنا کې او دغه درې احتمالات پکې. نو کله چې د تساخین په معنا کې احتمال راغی نو دا د اصول و قاعده ده اذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال. مسح على الجوربين کې بل روایت د انس رضی الله عنه راغلی چې هغه تاریخ بغداد کې خطیب بغدادی رحمت الله علیه ذکر کړی چې انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جرابو باندې مسح کړی و په اودس کې. نو دغه اسناد تالیف نه او دغه حدیث ضعیف جدا نه ذکر راغی په اسناد کې موسی بن عبد الله الطویلی او راوی راغلی ابن حبان دغه باره کې وایي روا عن انس اشیاء موضوعه دا انس رضی الله عنه به موضوعی او منګړت خبر نقل کولی. ابن عدی رحمت الله علیه وی روا عن انس مناکیر وهو مجهول. دا موسی الطویل دا انس رضی الله عنه به مناکیر روایت نقل کول او دی مجهول له. نو په باب المسح علی الجوربین کې چې کوم مرفوع روایت راغلی دا اسانید په اعتبار سره پاغي کې مقال دی او ثابت نه دی. او د فقهاو په جواز د مسحال الجوربین کې بیا مشهور درې مذاهب دي. اول مذهب د جواز د مطلقاً دا منقول له او مروی د علی بن ابي طالب عمار بن ياسر او د نور صحابه کرامو نه. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې د دیار له صحابه کرامو نه نقل کړي او امام ابو داود رحمت الله علیه د نوح صحابه کرام رضی الله عنهم نه نقل کړي چې غید مسح علی الجوربین قائلو. نو د فقهاو یو مذهب د جواز د مطلقاً دا د ظواهر قول دی او په صحابه کرامو کې دغه صحابه کرامو نه منقول دی کوم چې به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړي. دویم قول عدم جواز د مطلقاً چې په جرابو باندې مسح جایز نه ده. دا د امام مجاهد عمرو ابن دینار او د امام اوزاعی رحمهم الله قول دی. دریم قول د جمهور اهل علم دی امام ابو حنیفه امام شافعی او امام احمد چې په جرابو باندې مسح جایز ده خو په دې شرط چې دا غټي وي. امام مالک رحمت الله علیه مسح علی الجوربین لجائز وی خواوی اذا کان اسفلهما مخرزا بجلد چې د لاندې طرف نه کله دی لسرمن لګیدلی وی. نو دا د فقها او د اهل علم د درې اقوال دي. د دلایلو په اعتبار سر راجح قول د جمهور اهل علم دی ځکه اصل دا د چخپی به وینځل شي لکه څنګه ظاهر د قران کریم نه او احادیث متواتره صحیح راغلی دي چې پاودس کې بخپی وینځل شي. د دغه اصل نه عدول کول دا جایز نه دي مگر په احادیث صحیحه وباندې لکه څنګه چې احادیث د مسئل الخفین راغلی او اهل علم ویلي دي چې دا د تواتر مرتبه ل رسیدلی. حسن بصری رحمت الله علیه وی چې او یا صحابه کرامو نه منقول دي. امام کتانی ذکر کړی په نظم المتناثر کې چې د شپږ شپېتو نه سیوا صحابه کرامو نه را نقل دي. نو مسح علی الخفین خو ځکه جایز شو چې احادیث متواتره پکې راغلي او هر چې احادیث د مسح علی الجوربین ني نو داغه په صحت کې کلام دی لکه تاسو واورېدل. نو د دې وجنا هر کله چې اصل دا دی چې غسل الرجلین، نو مسح علی الجوربین لبا عدول نکیږي. امام مسلم رحمت الله علیه وی لا یترک ظاهر القران بمثل ابي قيس وهزيل، ظاهر د قران کریم با د ابو قيس لودي او د هزيل د وجنه نه پری دی چې د روایت راغله په دای کې سندی کلام هم دی، اهل علم په جرحم کړی دا، بل د ثقات مخالفت هم کړی دی. نو د دې د حدیث د وجنه به ظاهر د قران کریم نه پری دی چې ظاهر د قران کریم دا دی و ارجلکم الى الكعبين، شیخ پیتا سو ترګټو پوری ویندې یو صحیح حدیثو کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په اودس کې خپي وینځلې. نو د دې وجنه جمهور اهل علم د مسح علی الجوربین د جواز د لپاره قیود او شروط ذکر کړي، د لپاره چې دا په معنا د خوف کې شي، چې کومه معنا په خوفین او موضوع کې موجوده ده چې هغه معنا په دې کې موجوده شي نو بیا به په مسح جایز وي. نو دغه معنا د لپاره بعضی اهل علم دا شرط ذکر کړي چې کله دا موزی مجلدی وي، لاندې باندې ورله سرمن لګیدلی، نو دا بیا په حکم د خوف کې دي. او بعضی ذکر کړي چې دا منعلی وي، د لاندې طرف نه د جرموقینو په شکل باندې دی له سرمن لګیدلی د پیزار او د پنی په شکل باندې. او بعضی دا ویلي چې کله دا مضبوطی وي، سخینین او صفیقین وي، غټی وي او مضبوطی مزل پکې پیدل کول شي، نو دا بیا په حکم د موضوع کې دي، مسح په بیا جایز ده. په دې مسله باندې د عراق یو ډاکټر دی، ماهر یاسین الفحل، هغه په بهترین رساله لیکلې ده، مشتمل په شلو صفحاتو باندې، او بهترین کلام په دې حدیث باندې کړی، د دې طرق را جمع کړی دي. دا رساله نوم دی حدیث المسح علی الجوربین دراسه نقدیه. رجال د اسناد د کوم چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو، عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه او امام نه، وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه او امام، سفيان الثوري ثقه او امير المؤمنين في الحديث، ابو قيس اودي چې د نوم دی عبد الرحمن ابن ثروان، صدوق ربما خالف، وهزيل ابن شرحبيل دا ثقه ده. او حکم د حدیث تاسو واوریدو چې حدیث شاذ او ضعیف دی، سندن ثابت نه دی. امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو داود كان عبد الرحمن ابن مهدی لا يحدث بهذا الحديث. عبد الرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه بدا حدیث نه بیانولو، لان المعروف عن المغیرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ذکر معروف او محفوظ د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د حدیث نه دادی چې نبی صلی الله علیه و سلم په موضوع باندې مسح کړی و، او په دې روایت کې راغلی چې مسح علی الجوربین. وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلی الله علیه و سلم انه مسح علی الجوربین. و ادارنګي مروي دي د ابو موسى شري رضي الله عنه نه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په جرابو باندې مسح کړی و، وليس بالمتصل ولا بالقوي، دغه حديث اسناد متصل نه دي، په دې کې انقطاع ده او نه دغه اسناد قوي دي، لکه تاسو اوریدل چې دغه روایت ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي، اسناد ضعيف ذکر دي چې هغه کې عيسى بن سنان الحنفي راغلي، او سند متصل دی وجنه نه دی چې پاره کې ضحاك ابن عبد الرحمن یو راوی دی د ابو موسی شعری رضی الله عنه نه، دا سما ثابت نه ده، نو سند کې انقطاع ده او ضعیف راوی هم پکې دی. ومسح علی الجوربین علی ابن ابي طالب وابو مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامه وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ددي انه صحابه اكرام مسح على الجوربين را نقل ده، لو مسح على الجوربين كي عمده چي ده صحابه اكرام موقوفات ني، امام ابو داود رحمت الله علیه نه صحابه ذکر کړی، ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې دیار لس، خود سند په اعتبار سره صرف د سلور صحابه کرامو نه منقول دي چې غیبه د مسح علی الجوربین قائلو، او په مسح علی الجوربین کې تاسو د جمهور مذهب واوریدو. ابتدا کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داو چې غا د مسح علی الجوربین د جواز قائل نو، خو په اخر عمر کې بیا رجوع د جمهور قول لکړی وا، او په مذهب حنفی کې دغه قول د امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه مو چې مسح علی الجوربین جایز ده چې کله دغه موزی غټی وي په دې کې مزل کیږي او د قدم او د خپې د پاره ساتیر وي. نو دا په دې مسله کې تفصیل او وضاحتو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.